matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, party people! 7 fix, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De luni până joi, împreună cu voi, DJ Young și Josie. Ore de super hituri mixate, fără publicitate, în fiecare oră 40 de minute non-stop hits. Pe care le începem chiar acum, după care luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dedichisuri, iar puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. Începem petrecerea Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Pasando mi amor, ay, tu sonrisa me enamoró, cada vez cuando te veo, ni duda sin tu amor, tu amor, es un infierno, en mi interior, qué dolor, qué pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasando cuando tu amor no responde a mi calor. Ven aquí, aquí con take it. Adele, Someone Like You la Kiss Kiss in the Mix. Printre hiturile mixate, luăm primele de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20. Hello, băieți, sunteți cei mai tari. Vreau și eu o piesă pentru sora mea, Ani, din Zăgujeni. Te iubesc foarte mult, de la Lili, din Tușești. Hello, sunt Drăgușanu din Constanța. Vreau un de kiss pentru Steluța, cu mențiunea: te-ai supărat, fată, pe mine? Dă și tu un semn. Și din partea lui Laur, din Slobozia, pentru toată gașca nebună: am dorit Corina, a ta. Piesă pe care am și pregătit-o acum in the mix. După care Andreea Bănică vine cu Cugiu și DJ Sava, piesă nouă, Cocktail. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Set you to the fall, I mean make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both could just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Recentă piesă DJ Sava, Cocktail, la Kiss Kiss in the Mix, pentru cei care servesc un cocktail de fructe, să-i spunem, într-o seară de luni, ascultând Kiss FM. Podcastul emisiunii, adică locul în care ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau din care downloadați gratis orice ediție, se află updatat pe kissfm.ro/kkm, vă invităm acolo. Piesa mai veche acum, Alexino și Starchild, împreună cu Alex Mica pe vocalul de refren, Señorita și Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party, cu mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Dragoș Mihai Stoica vrea pentru toți prietenii lui care ascultă în acest moment Kiss FM, fraților dansați de la Dragoș 39C. David Andreea vrea pentru voi și toată lumea care ascultă Kiss FM, vă pup. Robert, salutări pentru toți prietenii mei care ascultă Kiss FM. De la Elena pentru Mădă, cu mesajul te aștept mâine în Micro 21. Încă 3 piese in the mix, înainte de ora 8, chiar acum Araș, Broken Angel, la Kiss FM, asculți doar hituri. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa.

sunt vers ca dolari și visez că îi călăresc când îmi cântă lăutari. Hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mie îmi zic mereu, Baxter, nu ședa. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai pițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți. Când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să spui. Vi sunt la cai, vezi pe pereți. Vi sunt la cai, vezi pe pereți. Vi sunt la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Pe care ne tot cereți la Kiss Kiss in the Mix, Smiley, Alex Velea și Don Baxter, care ai vers pe pereți. Suntem pe final de oră, după o mică pauză intrăm în ora a doua, care începe cu alte 40 de minute non-stop hits și cu Julia Vorbe Goale. Ne toacem repede in the mix, DJ Young și Josie la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Cuando sale, sale, cuando sale, sale, es FM. Asculți doar hituri. E greu să încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, party people, la 9 ore de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo dăm startul altor 40 de minute non-stop hits. Doar hituri mixate, fără publicitate. Ora începe cu Julia Vorbe Goale, piesă nouă de la Dr. Cucio, Doing Better Without You. Iar apoi Jamie Un Shura. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 07 22 20 60 20. De Kiss-uri, SMS-uri cu tarif normal. DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. I've been Să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt o droaie de SMS-uri acolo, alegem doar câteva dintre ele pentru că timpul nu ne permite să le luăm chiar pe toate. Pentru prietenele mele Carmen și Simonel, care se distrează în căminul 5 UPG Ploiești, hei, dedic toate melodiile pentru iubita mea Andreea cu mesajul "Mi-e dor de tine", semnează Ovidiu. De la Eli pentru prietenul meu Bogdan, vă pup și vă mulțumesc că mă înveseliți cu melodiile voastre. Și de la Cristi pentru iubita lui Elena, te iubesc foarte mult, draga mea. Celia și Mohombi, Love to Party, chiar acum Florida, imediat cu I Cry, iar apoi Van pleacă. Suntem DJ Young și Josie in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, everybody, oh, oh, oh, critic. Bugatti never been a rich, just God fearing. Look at me staring, got the block staring. Got a good feeling, best of my caring. Tell it's Billie Jean, I'm on another planet. Thank class, big Chuck, elite Prince parents. By my mama chandeliers, I'm in tears, damn it. 30 years, you'd have thought these emotions vanished. Try to live, trying to figure how your sister vanished. No cheers, I know you would have panicked. I think I let it go. I know, getting far in love. When I think I let it go. Toate in the mix în cele 40 de minute non-stop hits. Hituri mixate fără reclame. Alb Negru, Ralph Lo și Rareș, Mi-e sete de tine. O piesă pe care ne-ați cerut-o vine chiar acum. După care ne întâlnim cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor. Dar și Smiley, Dead Man Walking. Iar apoi vin alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM se află postarea Start de Kiss-uri, unde lăsați mesajele voastre ca și comenturi. Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri.

Facebook.com/KissFM România. Mamă, câte mesaje sunt acolo, alegem doar câteva dintre ele. Livia Prodea: vreau să-mi salut prietenii, să le urez spor la învățat, că nu s-a terminat școala. Vreau vara înapoi, zice în paranteză. Și vouă să vă spun că sunteți cei mai tari. Mulțumim, Livia. De la Adi Anton pentru iubita lui Andreea. De la Corneliu Gabi pentru toate rudele sale din Italia. Pentru iubirea lui Crina. De la Alexis: Silviu Bucur pentru soția sa. Și Triv Manuela pentru iubitul ei Adrian: te iubesc și mi-e foarte dor de tine. După o foarte scurtă pauză, încă 3 piese in the mix, iar apoi piesa Non House. Imediat Lona Lewis, Zao și Ada, Bani din Cer și Mohombi, Bambi Ride. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Mai avem 3 piese ora aceasta și apoi, ca de obicei, vine piesa Non-House la nou fix. Mai exact, Lona Lewis, Bleeding Love, Zao și Ada, Bani din Cer și Mohombi, Bumpy Ride. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Time starts to pass before

piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Lonely, I'm Mr. Lonely. And I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming. For her I was fiending. So I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing. And I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. You walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart. Baby, you were a good girl and I had no right. I really wanna make things right. Cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. So lonely. Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo începem o oră întreagă de super hituri mixate fără publicitate. Și pe început de oră mesaje care vin la 0722 20 60 20. Daddy Kiss-uri. De la Sorina din Rădăuți, pentru mama ei dragă, la mulți ani, te iubesc mult, tot ce-ți dorești să se împlinească. Pentru Flavius și Cristina din partea prietenilor din Iași, casă de piatră, fericire, bucurii și copii mulți. Și de la Nelu pentru dragostea lui Bubulina din Câmpul Lung. FM, vă rog să-i puneți melodia ei preferată, India. Păi dacă vreți, vine! Chiar acum, Ina împreună cu Plain Win, India, o piesă nouă, The Wanted, Chasing the Sun, iar apoi ne întâlnim cu Pitbull și Neo, Give Me Everything. DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Yeah. once again. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Keep blowing, I got it locked up like

să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Piesa mai veche in the mix, Anya Fumi la Kiss FM. Vă invităm să downloadați podcastul, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix, le ascultați în real time sau le downloadați gratis. kissfm.ro/kkm. Hai să continuăm mixul, continuăm petrecerea cu Laurenți Duțe și Andreea Bănică, Shining Heart. O super piesă imediat, David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine. Iar apoi o piesă nouă, Didi și Beverly Brown, Make You Mine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.